Je vous montre des objets et il faut faire ce que je dis. Ukážem vám predmety a musíte to urobiť, čo hovorím. Ukážem vám predmety a musíte to urobiť, čo hovorím. Prenez. Vezmite. Vezmite. Donnez-moi les lunettes. Dajte mi okuliare. Dajte mi okuliare. Mettez le crayon sur l'enveloppe. Vložte ceruzku na obálku. Vložte ceruzku na obálku. Retournez le verre, puis prenez les ciseaux. Prevráťte pohár a vezmite nožnice. Prevráťte pohár a vezmite nožnice.